Nå, er for forbindning, Mark, ikke? Hallo? Hallo? Kijk, daar is het Herman. Kun je nog even wat zeggen? Ja, ik zou wat zeggen. Ik zou zeggen bijvoorbeeld, goeie avond. Nou, goeie avond. Het was gisteren bij jullie wel een rotzooitje, hè? Ja, toch wel eventjes. Okay. We hadden wel dit soort weer verwacht, maar niet met een tornado erbij. Het was wel even erg. Wij zaten in een restaurant en we zaten juist voor ons eten te wachten. En een lekker wijntje erbij en ineens begon het te regenen en je kon niks buiten zien. Het verkeer, het was absoluut like één mistige dag daar buiten. Maar er stond veel wind. En tussen ongeveer 3,5 kilometer verder, ten noorden van waar wij waren, kwam die tornado in. Dus zover, er zijn 3 mensen overleden. En de 7 die liggen in het ziekenhuis, waarvan 2... ze een beetje aan het worstelen zijn, of ze er door komen of niet, ook heel erg. En toevallig vanwege vanmorgen een vriendin van ons, die belde op dat zij zijn weduwe, en haar man had een kleinzoon, en die was een van die mensen die onder die betonnen plaat zijn verpletterd. Dat was ook niet erg leuk. Dus, ja, Nieuw-Zeeland is er al de tweede keer dat we tornado hebben gehad. En voor de laatste tijd zie je er ook heel veel uit in zee. Van die waterspuiten zo. En het weer schijnt een klein beetje eigenaardig te zijn, Daan. Ja, maar dat komt misschien omdat jij er bent, hè? Ja, nog weet ik niet wat ik moet zeggen. Nee, maar het kan zijn, hè? Dat jij precies op de goede plekken zit, waardoor het bij jou er niet komt, zou ik maar zeggen ook. Hè? Dus eigenlijk, ja, eigenlijk zou je als een speer naar het eerste het beste rampspoed moeten gaan om erbij te zijn en te zorgen dat het niet erger wordt. Hè? Ja, het weerbureau hier, die heeft ons wel gewaarschuwd zo een paar maanden geleden, dat we meer van dit soort weer kunnen verwachten. Meer dan in de afgelopen jaren. Dus het heeft waarschijnlijk wel iets te maken met het veranderen van de temperaturen in de wereld, of wat ook. Ik weet niet. Ik ben niet zo'n weerman. Ik vind het alleen maar al rot als ik niet in mijn tuin kan gaan werken om een beetje de onkruid eruit te halen. Maar is je tuin heel gebleven? Ja, er is de wind waar wij wonen was daar niet zo hevig als waar alles is omgewaaid. En dat is maar heel dicht bij elkaar eigenlijk, hè? Ja. Want ik moet je toegeven, ik heb vanochtend nog in paniek, hè, heb ik dus alle Nieuw-Zeelandse radiozenders en tv-zenders en landkaarten en stratenkaarten en alles gecheckt of het wel een beetje bij jou uit de buurt was, hè? Ja, als het helemaal bij ons in de buurt was geweest, had ik je thuis wel laten weten. Ja, dat, maar dan toch, hè, ik was toch een beetje nerveus en zo. Ik denk, mijn goede vriend Herman en zo, die mag toch niet in zo'n stormpje terechtkomen. En nou had ik ook al allemaal foto's gezien, hè, van huisjes die kapot waren. Maar al die huizen in Nieuw-Zeeland zien er eigenlijk hetzelfde uit, hè. Het is hout en wit en hout en wit, hè. Ja, ja, de huizen die je kapot gezien hebt, die staan eigenlijk op de vliegbasis Vanuatu. En dat is een vliegbasis van de Nieuw-Zeelandse luchtmacht. En daar is daar is die tornado ook doorheen gekruist, zo gezegd. Maar zijn eigenaardige is, het is maar een heel smal laantje waar zo'n wind doorheen zuist. En als je er thuis, als je erin zit, nou ja, dan hou je niks over. Ja, ik heb gezien, hè, dat er een man die was er heel hard doorheen aan het rijden met een auto en zo, hè. Oh, hebben jullie dat ook gezien? Ja. Ja, ik heb vanochtend heb ik alles gekeken wat er in Nieuw-Zeeland te zien was, hè. Ja. Ja. Nou, hier, dat vind ik heel erg goed voor je. Ben ik een beetje van onder de indruk gekomen. Aan, dan moet ik je wel eerlijk vertellen. Nou, ik heb er echt alles aan gedaan, hè. Je adres en je straat en alles ingetypt bij Google Earth en zo. En gekeken of het wel echt bij jou uit de buurt was. En, en toen heb ik ook inderdaad heel erg ingezoomd, hè. Je kan inzoomen daar, hè. Toen heb ik je eigen huis ook gezien. Ik heb jouw huis nou een keer van boven af gezien. Dat ken dus ook, hè. In Seabrook Avenue. Ja, dat ken je recht boven jouw huis. Met het huisnummer staat boven op je dak, hè. Ja, serieus, hè. Ze hebben op die foto's hebben ze huisnummers erop gezet, hè. Hoe hebben ze dat? Ik heb het de laatste tijd nog niet naar gekeken. Dat schijnt wel iets nieuws te zijn. Ik ga het je opsturen, hè. Want het is echt gewoon... Ja, het is dat je tuin er tegenwoordig heel anders uitziet, hè. Want ik denk dat die foto nou een jaar of 10 oud is, hè. Kan wezen. En ik weet dat je je huis nauwkeurig geschilderd hebt, maar toen moest er nog wel even wat aan gebeuren, hè? Wel, ja, het huis zelf is ongeveer 20 jaar oud, geloof ik. 20, 21 jaar oud. Dus het is een gezellig huis. Het zijn eigenlijk twee huizen bij elkaar. Maar waar de garage is eigenlijk de grens tussen de twee zijn. Dan hebben we beide een garage waar we kunnen inrijden. En dan hebben we twee trapjes en dan zijn we in het huis. Dus maar we hebben het, ik zal je nog eens vertellen. We hebben het huis gekozen toen we het grote huis verkocht hebben. Omdat als je een beetje ouder wordt, dan wil je niet zo'n hele grote tuin om je nek hebben hangen. En de trappen die wil je ook niet allemaal beklimmen en ook niet zoveel, heel veel van kamers hebben, want dan krijg je te veel mensen over de vloer. En ja, dit was onze keuze en het is een, het lag langs een busroute en je kan ook binnen 10 minuten wandel je naar New Lynn zelf. En daar heb je gewoon de winkels en zo, hè? Ja, daar heb je nieuwe winkels nou. Je hebt nog het ondergrondse treinstation, wat binnenkort de hele lijn van New Lynn naar Auckland City wordt dan geëlektrificeerd. Hé, dat heb ik goed uitgezonden. Ja. Ik voel het heel erg geweldig, hè. Ik ben blij dat ik het opgenomen heb, maar je zei het echt helemaal formidabel, hè. Ik ken er zo nou zelf niet meer uitkomen. Geëlektrificeerd. Je zei het geweldig. Ik sta er even van te kijken, hoor. Binnen een paar maanden krijgen we er ons weer nieuwe treinstellen. En dan... Die lopen dan op dat... op die nieuwe lijn. En ja... men heeft juist weer... een heel nieuw gebouw neergezet, wat eerst een busstation was. En dat hebben ze helemaal tegen de vlakte aangedouwd. En dat hebben ze bijna binnen een jaar plus, hebben ze daar een heel nieuw gebouw neergezet. Waar ook nog een garage bij komt van drie verdiepingen. Er zijn winkels erbij, daar komen advocaten en dokters en die hebben een kantoor daar. Plus krijg je nog drie verdiepingen helemaal erbovenop met appartementen. En daar kun je dan logeren of is dat voor mensen die centen hebben? Wel, mensen die centen hebben. Nou, daar kunnen we dan toch logeren? Ja, misschien kun je daar wel. Ja. Ben je van plan deze kant uit te komen? Dan? Ja, nou kijk, het is hier nou zo wit en zo koud, hè? Ja. Dat ik echt denk van nou, die Herman, die zie ik niet met een muts op, hè? Je kan mij niet zien, ken je? Ik kan jou zien hoor. Ik zie jou nou. Ik zag net dat je een kopje koffie kreeg en dat je ook een kopje koffie drinkt. Dus ik... Ja, dat is mijn vriend John, die komt hier binnen. Dus die komt gewoon zo in de morgen komt hij koffie drinken. Hij was wel een beetje laat. Ik zeg, maak jij de koffie maar, dan ga ik lekker met Daan babbelen. Hey, maar John die komt niet even mee babbelen. Nee, op het ogenblik niet, nee. Dat is dan... hij is een beetje verlegen, hè. Dat kijk, zo voor... ja, dan gaan we hem dat niet aandoen, hè. Nee, dat kan je niet doen, niet. I mean, je staat er versteld van hoeveel mensen die altijd veel praten en ineens hou je zo'n soort microfoon voor de en dan, ja, dan weten ze niet waar ze naartoe moeten. Ja, dat vind ik ook altijd heel gek. Dat vind ik ook met fototoestellen, hè. Mm-hmm. Dat de mensen die zelf de foto's maken, hè, die willen zelf vaak niet op de foto. Ja, ja. Ik heb een paar kleinkinderen die als ik kom, ik zeg, mag ik even een fotootje? Nee, granddad, geen foto's. Maar dan heb ik ook nog een kleinzoon, of een groot kleinzoon, die is 7 maanden oud. En als je dan een camera voor hem houdt, dan begint hij meestal te lachen. Kijk, dat is je achterkleinzoon heet dat, hè? Ja, mijn achterkleinzoon, ja. Want mensen mogen best wel weten dat we wat ouder zijn en zeker dat jij wat ouder bent, hè? En dat je de storm hebt weerstaan, hè? Ja. Maar zoals ik dan al zei, zo'n 7 maanden oud en dan heb je camera en dan begint je al direct te lachen. Een beetje poseren, weet je wel. Precies. Herman, heb je nog gedacht aan de muziek vandaag, of niet? Ja, ik een beetje droevenis wat muziek betreft. De great Dave Brubeck is overleden. Ja, dat is wel een heel triest verhaal ook, hè? Ja. Want hij heeft zijn hele leven lang alleen maar overal Take 5 kunnen spelen. En het was niet eens zijn eigen nummer, hè? Nee, dit was Paul Desmond. Precies, nummer. Van de saxofoon dinges, hè? Ja, Paul Desmond die heeft dat toen geschreven. Dus, en overal denkt iedereen Dave Brubeck... vijf kwarts maat, hè? Dat is eigenlijk een beetje raar. Ja, dat kan het best wezen. Maar ik ga even... misschien kan ik een beetje intro van Take 5 spelen? Misschien kan je hem helemaal spelen, maar dan moet je hem wel meeneuren, hè? Ja, maar Take 5, die opname die ik heb, neemt nog wel een lange tijd. Dus dan kunnen we net zo goed gaan zitten met een... met een drankje en dan en maar luisteren. Nee, dat doen we gewoon een heel klein stukje, Take 5, en dan zet je hem gewoon weer uit, hè. Ja, eens even kijken of ik het kan vinden, want ik heb het gisteravond nog opgezet, dus... Ja, en die storm die was om 4 uur of zo, hè. Ja, ik nou niet hier... En niet daar. Nee, het staat er niet op. Oh, dikkie. Dat is eigenaardig. Goed, dan moeten we maar iets anders gaan spelen. Dan moet je wat anders spelen. Ja, wat about Sydney Bechet? Nou, doen we nog een keertje Sydney, hè? Maar ik heb al brieven gekregen, hè, van mensen die zeiden van... Goh, jullie draaien wel veel Sydney, hè? Zoveel draaien we toch ook niet? Ja, maar er zijn mensen die kunnen overal om zeuren. Ja. Oké, dan zullen we maar... Lionel Hampton. We doen even Lionel Hampton, hè. Ja. Maar ik hou wel om naar de Savoy te gaan en te gaan stompen. We gaan even stompen in het Savoy, hè. Stompen net als ervoor, en het is niet met Duke Ellington, maar met onze vriend Benny Goodman. Oké, en als je goed stompt op de Savoy, hè, krijg je heerlijke, zachte, malse zuko, hè. Zo is het. Beetje karnemelk erbij, maar het gaat vanzelf. Mooi zo, hou ik wel van. Oké, hier gaan we dan. Benny Goodman. Oké. Is helemaal oké, zo, hè? Bam bam bam bam. Net als Savoy bij Benny Goodman. Dat was goede muziek. Ik vond hem geweldig. En vooral ook die zangsolo van Herman erin, die vond ik eigenlijk helemaal top. Hè? Misschien moet je vaker zingen, Herman. Ik vaker zingen? Ja. En vragen ze daar normaal niet om dan? Nee, nog niet. Ik heb nooit geen vraagsession gekregen of zoiets. Nou, bij deze kennen mensen stemmen op de chat, hè, van of ze even kunnen stemmen voor Herman, hè, dat hij wat vaker zingt, hè, want ik vond hem top, hè. Oké, ik zal het proberen. Hoe gaat het voor de rest in Nieuw-Zeeland, hè? Na die storm, hè? Dat wil ik dan toch wel even weten, hè? Heeft iedereen wel allemaal etenspakketjes voor die mensen gemaakt en zo, hè? Want ik heb begrepen, er zijn 250 mensen, hè? Ja, ik geloof dat ze in de keuken van de luchtmacht daar gaan ze eten als het niet kan. De regering heeft gezegd dat ze zo heel gauw mogelijk de boel daar een beetje op stelte te gaan zetten, zo gezegd. Want ze hebben wel geleerd hoe dat moet nu sinds die aardbeving in Christchurch. Dus het zal er wel niet te lang duren voordat ze daar willen gaan. Maar ja, je hebt dan ook gezegd dat je al veel gekeken hebt op je computer naar hoe het eruit ziet hier. En je kan ook wel zien dat er ook huizen zijn die moeten ze helemaal opruimen. Ja, ik zag zelfs huizen waar het dak alleen nog maar te zien was. Hè? De rest van het huis zag je helemaal niet meer. Nee, dat was helemaal een kakenklap natuurlijk. Dus het is iets wat hier niet altijd zo heel erg veel is gebeurd. En ik geloof toch wel dat we daar rekening moeten gaan meenemen met dat soort soort. Hoe noem je dat? Zou zeggen, op een manier waarop de natuur zo'n beetje gaat spelen met het land hier. Ja, maar het is toch een land waar de natuur al heel veel eeuwen mee speelt, hè? Ja, ja, dat heb ik gelijk in. Maar niet, dit is niet wat nou iedere week gebeurt, hè? Nee, maar voor de meeste Nederlanders is Nieuw-Zeeland toch wel zo'n beetje een vergelijking met het Sprookjesbos, hè, in de Efteling, hè? Zoiets, ja. Nou weet ik niet wat de Efteling is. Ik weet wel dat het een speelpark is, maar ik ben er nooit geweest. Dus ligt dat niet aan de Langstraat ergens daar? Nee, bij Kaatsheuvel is dat. Dat is aan de Langstraat. Ja, oh ja. De laatste keer dat we in Nederland waren, gingen we kijken of we daarin konden. Maar het was op een regenachtige dag, als ik het herinner. En de mensen stonden in grote rijen te wachten voordat ze daar binnenkwamen. Kijk, dat nou, is ja. Het, hè. Dat is waarom iedereen daarheen gaat, hè, voor die rijen. Ja. En dus we dachten maar, nou ja, gaan we ergens anders naartoe. Toen zijn we naar Heusden gegaan. Naar Heusden? En hoe was het in Heusden? Dat was een mooi plaatje aan de Maas, hè. Dat vonden we het wel mooi. En hebben we het een beetje rondgewandeld daar. En er lagen een paar mooie jachtboten zo. Dus hebben we staan te praten zo of we er een wouden kopen. Maar ja, we konden het niet zo meenemen. Dus hebben we het maar laten liggen, Daan. Je had zelf dan terug kunnen varen, hè, naar Nieuw-Zeeland, hè? Ja, de Maas af. En dan door Rotterdam heen daar. En dan linksaf, ja. Hè? Linksaf, ja. Of, ja. Ja, dat is zo. Maar, het is een mooi oud plaatje. Het had wallen en een mooie molen stond er. En ik herinner me nog, ik heb een mooie foto gemaakt van die ophaalbrug die ze daar hebben. Ik hou wel van die oude dingetjes zo. Dus als ik nou van de week nog eens een keer naar een kalender voor je ga kijken, dan neem ik gewoon een kalender met oude dingetjes en zo. Ja, waarom niet? Ja, want ik kom tegenwoordig schijnbaar alleen maar op de verkeerde plekken. Ik ken de ene blote dameskalender naar de andere blote dameskalender, ken ik zo krijgen. Ja, daar gooien ze hier ook dood mee. En ik weet niet, hè, of ik dat mooi rak kan aandoen, hè? Nee, als ik een blote dameskalender heb, dan ga ik eventjes hier naar de supermarkt toe en dan kan ik er ook krijgen. Oké, dan stuur ik geen blote dames, maar dan stuur ik gewoon een pittoreske kalender, hè? Ja, dat's het woord dan, pittoresk, ja. Het zijn oude gebouwtjes of een kasteeltje bij de Rijn of bij de Maas. Je weet wel wat ik bedoel. Ik weet het helemaal, hè? Maar moderne mensen snappen dat niet meer, hè? Tegenwoordig moeten er gelijk allemaal grote auto's op staan of blote borsten of mannenbillen, hè? Ja, nou, ja, ik ben 80. Ik heb het allemaal zelf meegemaakt door de jaren heen. En je hebt mannenbillen, hè, dus. Ik vond het allemaal leuk in de tijd, maar nu, ja, ik lach er wel eens over. En boven alles, hè, je moet je ook nou voorstellen, hè, het is hier nou hartstikke koud, hè, dat al die nakende meiden op die auto's moeten gaan liggen, hè. Ja, is dat niet gedaan? Nee, dat ken echt niet, hè, maar als ik zo'n kalender tegenkom, ken ik die dan wel opsturen? Wat, met zo'n naakte griet op een wagen liggen? Maar dan wel in de sneeuw, hè. Oh, als je er een kunt vinden, misschien wel, maar hey, als ik het toch mag kiezen, een beetje landelijk. We gaan dan maar voor landelijk, hè. Ik kijk gewoon eerst even naar die blote dames in de sneeuw, hè, en dan koop ik een landelijk, hè. Dat is zo. Jij kan die blote dames in de sneeuw in je kantoortje hangen. Precies, dat is ook een goed idee. Daar heb ik nog nooit aan gedacht. Hè. Ik denk nooit aan een kalender. Hè. Ik heb zoiets niet nodig. Hè. Ik heb die jongens op de brug. Hè. Ja. Die weten altijd precies welke dag het is. Hè. Want op dinsdag krijgen ze altijd hun geld en zo. En dan, dan moeten we even gefeest worden. Op vrijdag hebben ze al helemaal niks meer. Hè. Dus dan wordt al altijd een zwaar weekend en zo. Zodoende weet ik altijd wat voor dag het is. Hè. Ja, en dan... ja, die jongens, ze weten toch ook wel wanneer er weer de volgende dag komt waar ze worden uitbetaald. Precies, hè. Dat houden ze allemaal heel goed in de gaten, hè. Ja, nou, voordat we verder gaan, ik zie Pos, die zegt hier, ik ben kot een Nederlander te zijn. En ja, maar hij kent niet zo goed type, hè. Oh, je denkt dat het eigenlijk niet is wat er eigenlijk staat. Nee, want hij is een Duitsert, hè. Hij is wat? Een Duitsert. Is hij een Duitser? Het is een Duitsert, hè. Met possen, dat zijn alleen maar Duitsers, hè. Oh. Nou ja, dan hij is kots om een Nederlander te zijn. Laat maar gaan. Ik vond het eigenaardig dat Post zet. Want ik heb mooie gesprekken met hem op Skype wel eens. Hij is een hele goede jongen, hè. Maar hij kan niet typen, hè. Ja, wel. Dat is iets wat je tegenwoordig wel kunt. Maar ja, met al die moderne machines die je zo krijgt, dan heb je dat niet meer nodig. Ik zou me niks verwonderen als er een deze dagen op de markt komen met een machientje waar je gewoon maar hoeft in te spreken en automatisch komen die woorden getypt voor je. Dat ken, dat heb ik ook, hè. Dat heb ik van Guus gekregen voor mijn Sinterklaas, hè. Oh, je hebt wel aan het Sinterklaas gedaan dan? Nee, maar Guus wel, hè. Guus die kwam ineens, stond voor mijn deur en die zegt, ja, ik wilde eigenlijk heel hard kloppen en zo, maar ik kon geen zak vinden. Dus toen heb hij mij dat cadeautje zomaar gegeven, hè. Oh. En toen kreeg ik van hem een soort, ja, plastic stokje, hè. Dat kon ik in mijn computer steken en daardoor kan ik dan praten. En zo kan ik dus weer e-mail in elkaar praten, hè. En dan moet ik soms nog wel opletten, hè, want soms begrijpt hij het niet en dan typt hij een heel ander woord en zo, hè. Dus ik moet nog een paar woorden extra inspreken en dan werkt het helemaal goed, zegt Guus, hè. Mooi zo. Ja, Guus zal dat heus wel weten. Ja, van dat soort dingen weet hij alles, hè, maar van radiomaken snapt hij helemaal geen bal, hè. Luistert hij op het ogenblik? Nee, hij is niet hier, hè. En hij zei, ik ben exact om 12 uur sta ik voor de deur en dan zorg jij dat je wegkomt, weet je wel. Is me ook wel. Ja, hij heeft zoveel dingen aan zijn hoofd, hè. Dus hij heeft helemaal geen tijd voor mij, hè. Gelukkig heeft hij aan mijn bier gedacht, dus ik zal er zo eens even eentje opentrekken, hè. Ja, dan als je dat wil, dan speel ik wel een ander nummertje. En dan speelt jij even een ander nummertje, hè. Maar ik zal zien dat het geen Sydney wordt, want je denkt dat de mensen niet van Sydney Bechet houden. Jawel, hè, maar ze willen dat het liefst maar eens in de 4 weken of zo. Eens in de 4 weken. Oké, kom van orde. Hier heb ik een nummer en er staat niet op wie het is of wat het is, maar zullen we het maar proberen? We gaan het gewoon proberen, hè. Dan ga ik dat bier open, frunneke, hè. I can't wait, my dear, to deep a bum. Cause I never take away the game. There is gone when I take my sugar to tea. I'm around in deep a bum. She's a high-head baby that she. So I never take away the gangles. I take my sugar to tea. Every Sunday afternoon, we forget about our cares, rubbing elbows at the Ritz with those millionaires. When I take my share to tea, I'm as ritzy as I can be. Cause I never take away the gangles. I take my sugar to tea. Sunday afternoon, we forget about our cares, rubbing elbows at the Ritz with the millionaires. When I take my sugar tea, I'm as ritzy as I can be, for I never take away the gangles when I take my sugar. When I take my sugar to tea. Yeah, that was done, the great Nat King Cole. En helemaal live vanuit Nieuw-Zeeland, hè? Ja, hij verveelt me nooit. Ik luister altijd graag naar hem. Ja, het is Nat King Cole, hè? Het lijkt er ontzettend op, hè? Ik heb zelf origineel werk van King Cole, hè? Maar Nat King Cole is bijna net zo goed ook, hè? Ja, dat zal wel. Hij klinkt net zo mooi als hij toen ik eens een keer naar een voorstel van hem kwam. Hij is hier eenmaal geweest. En de zalen waren helemaal vol. En het was fantastisch. Fantastisch. En was het dan de echte King Cole of was het Nat King Cole? De echte Nat King Cole. De echte Nat King Cole, hè? Kijk, dat is nog veel bijzonderer, hè, als de gewone King Cole. Ja, maar Nat King Cole, daar gaat hij daaronder, hè, onder die naam. Hoe was zo'n orkestje, zijn begeleiding, zou ik maar zeggen? Hè? Want Nieuw-Zeelandse begeleidingen, ik kan me er niet zoveel bij voorstellen. Hij had zijn gitarist bij hem, en zijn drummer, en een bassist. En verder was er nog een Nieuw-Zeelands beste jazzpianist, Crombie Murdoch, die was er ook. En hij en Nat King Cole samen speelden een variatie op het nummer van Goodnight Irene, geloof ik dat het was. En dat was fantastisch. Het duurde ongeveer bijna 10 minuten. Maar hoe heette die nou? Crombie Murdoch of zo? Crombie Murdoch. Crombie Murdoch, hij is nu al dood voor een paar jaar. Heb je daar ook materiaal van? Nee, helaas. Crombie heeft niks opgenomen. Hij heeft niks opgenomen? Nee, niks is opgenomen. Ik misschien ergens in een archief van de radio van vroeger misschien. Maar ik zal het gaan opzoeken. Ik persoonlijke kenning hem, want hij speelde ook in een groep, klein groepje zo van een trio, was het, ja, in een restaurant waar ik werkte, dus toen heb je hem toch wel lekkere dingetjes voorgezet, hè? Nee, wat we gedaan hebben, we hebben ieder hebben we 4000 oesters gegeten. Ik ga het nog even tellen, hè. Hoeveel oesters? 4 dozijn. 4 dozijn ieder per stuk. Ja. In één avond. In één avond. En hoe stond hij er toen voor? Fantastisch. No problem, zouden ze gezegd hebben. 4 dozijn oesters. Ik moet er even niet aan denken. Ja, de reden dat we het wisten is omdat de oesters hier, die komen in tins, hè. Die worden geopend en dan doen ze ze in tins, in tinnen, hè, blikken. En die worden dan meebestand, worden ze doorgestuurd per vliegtuig naar het noorden hier. En dan komen ze aan hier en dan kan je zo'n blik openen en die kan je dan in je koelkast zetten. En dat hebben we ook maar gedaan, zo'n tinnetje geopend van 4 dozijn. Want ja, hij had een pauze en toen... Toen zei ik, wat moet je hebben, een biefstukje of T-bone steak of een stuk kip of something. En toen zei hij, ik zie dat je verse oesters hebt in de... Ja, komt in orde. Nou, ik moet er zelf niet aan denken. Hè. Ik heb een keer 4 oesters gegeten. En, ja. ik, ik kon mezelf niet meer aankijken. Eerlijk? Eerlijk, het was echt gewoon, ik was gewoon groen, zeiden de mensen. Mijn vader, die, omdat we dan ook een viszaak hadden, hadden we altijd hadden we een paar. Want ja, in Nederland, als je dan Zeeuwse oesters had, kwam het in tonnetjes, hè? Ja. Ja, en die maakte het dan wat open. En dan bijvoorbeeld komt er een vriend binnen om een praatje met hem te maken in de zaak. Die zegt, heeft hij dan tegen mij, of Herman, of zo. Maak een dozijntje of zo oesters open. En dan had hij altijd de fles Bols, had hij dan in de diepvrieskast staan. En dan ging hij praten met zijn vriend. Ja, maar zo durf ik het ook wel, hè. Met een fles Bols ernaast. Dan ken ik ook wel 4 dozijn op, hè. Want dan ken je het wel aan. Dan ken ik het wel aan. Zeker als er 2 flessen in de vriezer staan, hè. Ja, maar vergeet niet, Daan. Het was in de tijd. Je mocht geen alcoholic dranken verkopen in je restaurant. Nee, maar dat is dan toch gewoon... je zegt gewoon, het is water, hè. Maar ik heb heel bijzonder water, hè. Het is speciaal ingestraald, hè. Ja, maar de politie was ook niet achterlijk hier. Ja, maar je kunt toch zeggen van, nou ja, kijk, ik ben Herman speciaal uit Nederland gekomen met mijn speciale krachten, hè. Een van die inspecteurs die dan zo 's avonds rond de restaurants ging, ik kon hem wel, want wij dronken altijd een biertje, als zij dan niet on duty was, dronken altijd een biertje in dezelfde pub. En hij belde me altijd op en zegt, ik denk dat we maar een stukje komen eten. Dus toen wist ik al wat er gebeurde. Toen zei ik tegen de baas, ik zeg, de politie wil komen vanavond even kijken of er... Ja, verzorg maar. Dus, maar wat ze hadden van die grote tafelkleden in het restaurant. En die hingen helemaal over neer, bijna tot aan de grond. Dus dan mensen die een borreltje of een soort wijn hadden meegebracht, die schuifden het zo onder de tafel. Kijk, dat is handig, hè? Het was een mooie tijd. Het was een mooie tijd. Je mocht geen alcohol verkopen in het restaurant, maar er werd genoeg gedronken. Kijk, en dat vind ik dan weer mooi, hè? Dat toont toch weer de ware pioniersgeest, zou ik maar zeggen, hè? Gewoon ja, en bijvoorbeeld als je ging dansen, hè, in een grote dansing. En ja, er stonden altijd twee mensen aan de trappen, want die dansing die was boven, een mooie danshal. En die vroegen of je iets bij je had. Dan moest je je jas opentrekken zo. En dan zei hij, ja, oké, ga maar door. Maar het eigenaardige was, Daan, dat de jonge dames die bij je waren, die hadden altijd een regenjas aan. Ook al regende het niet. En die hadden hele lange zakken. En dat waren geen medicijnen. En die zorgden voor de verversingen, zou ik maar zeggen. Zo is het. Kijk, dat zal ik die jongens op de brug ook eens vertellen. Dat we behoefte hebben aan dames met grote jassen met lange zakken. Hè? Ja. Ja, dat is eerlijk in die tijd. Zo, dat was nog in de 50e jaar, begin 60 geloof ik dat het was, ja. Het is nu allemaal voorbij. De stad is hartstikke vol met bars en cafés en noem maar op. Dus restaurants waar je alle soorten wijn kan kopen. En ja, het is zoveel veranderd. Maar ja, ik vind het wel leuk. Maar ik ga niet zo dikwijls meer naar de stad. Ik vind er niks aan. Ik heb niks tegen die mensen. Ik heb niks tegen die... Moet je het even vertellen. Want het is in mijn hoofd blijven hangen vorige week. Als je in de hoofdstraat loopt, Queen Street, hè? Dat is dan de hoofdwinkelstraat hier in Auckland Central. En als je dan doorheen loopt, dan denk je, Nou, waar ben ik? In Hongkong? Of Singapore? Of waar ben ik eigenlijk? In Tokio? Al de grote zaken die zijn daar verbouwd. En heb je kleine zaakjes en die mensen die dan vanuit die landen komen, die hebben daar een klein bedrijfje. En dat is helemaal vol. Dus je kunt gewoon naar Azië zonder op vakantie te gaan, zou ik maar zeggen. Ja, nu je het toch zegt, ja. Nou, maar die gasten die kennen wel lekker koken, hè? Oh, toch wel. Ja, toch wel. Ja. Maar wij ook hoor, wij gaan vanavond hebben we veel garnalen in een wonton soep. Dus je bent zelf ook een soort rare Chinees, zou ik maar zeggen. Ja, als je het zo wilt zeggen, maar geeft niks, daar lach ik over. Nou, oké, mensen, deze keer... Ik zal het voortaan niet meer zeggen hoor, Herman, maar Herman is dus een rare Chinees. Dat heb ik nou een keertje echt kunnen zeggen, hè? Gewoon. Goed. Want hij gaat wontonsoep eten met garnalen. Heel veel garnalen, hè? Zo is het. Dus, heb je daar nooit... Kan jij geen wontonsoep maken met garnalen? Ik ken hartstikke wontonsoep, hè? Maar het is meestal heel duur hier in een heel klein bakje, hè? Je kan ze hier kopen in een karton, hè? En dat is een haai uit de diepvriezer. En daar is het bijna is het helemaal klaar, maar je moet het zelf afwerken. Dus dat betekent dat je het moet aan de kook brengen en dan doe je al de garnalen en zo. Of als je misschien iets anders hebt, doe je erin. En wat... Ja, ik heb een klein beetje sambal gooit er wel eens doorheen. Precies, sambal, hè? Maar wontonsoep is toch vooral met vissen en zo, hè? Ja, dat wel. Dus als je bij ons in de buurt komt, laat even weten, dan hebben we wontonsoep, hè? Kijk, dat kun je me voor wakker maken, helemaal. Ja, of... We gaan... Naar ons, voor ons een goed restaurant is genaamd de Artisan. En dat behoort bij de Vineyard. Hè? Kijk, dat klinkt goed, hè? Als het bij de Vineyard is, kun je mij er altijd vinden. Nou, hartstikke goed. Artisan, daar gaan we naartoe. Dus je kan lekker ook buiten zitten. En dat is ook heel mooi. Dat is altijd een mooi stukje muziek zo door de luidsprekers heen. Heel zachte, mooie muziek. Een beetje romantisch. Kijk, dat ben ik altijd voor je, hè? Voor een beetje romantisch. Hè? Maar ook wel best wel een beetje veel romantisch. Hè? Moet je veel te romans hebben? Ik het liefst wel, hè? Het liefst dozen vol, hè? Dozenvol. Ja, daar moet je zelf voor zorgen. Misschien kan je wel iemand meebrengen. Of twee. Ik denk dat het wel drie moet worden. Hè? Want dan ken ik het tenminste tegen. Oh, dat geeft toch niks. Dat geeft toch niks. Dat was leeg. Maar je moet me laten weten wanneer je komt, hoor. Ja, we hebben nog tijd voor een muziekje, Herman. Ja, het is ongeveer kwart voor twaalf. Zoiets, hè. Jochem, die maakt even reclame, hè, voor de beste banketbakker in Nederland, hè. En dat moet ik ook even doen, hè, want dan krijg ik namelijk een gratis taart. Dus... lang leven de rouw in Vught, hè? De beste banketbakker van Nederland. Oké, dan heb ik tenminste morgen taart, Herman. Oh, krijg je geen grote gevulde speculaas pop of zoiets? Nee, dat hoef ik niet, hè. Dat is... Kijk, als je nu speculaas pop hebt, dat is over tijd, hè. Wel... Dan zijn ze niet vers meer, hè. Ja. Gisteren waren ze nog vers, hè, maar Sinterklaas artikelen die je nog kan verkopen naast Sinterklaas, die geloof ik niet, hè? Die vertrouw ik niet. Nee, dus ja, ik bedoel niet, je hoeft niet bij de HEMA binnen te lopen of noem maar op, of bij Albertijn. Je kan toch ook wel naar een privé banketbakker gaan? Ik ga naar, hoe heette die ook weer, naar De Rauw in Vught, hè? In Vught? Ja. Ja, dan heb je toch een... Daar heb je toch een mooi plaatje en daar wonen goede mensen tussen. Ja, er zitten heel veel goede mensen. Hè? Er is geen plek in Nederland met zoveel gevangenissen en gevangenen en zoveel instituten en mensen die er allemaal opgesloten zijn. En Vught is echt helemaal geweldig. Wonen alleen maar goede mensen, Herman. Ja, natuurlijk. Hè? Het ligt vlak bij Den Bosch. Bij Den Bosch zit vol goede mensen, hè. Daar komen mijn ouders vandaan natuurlijk. Ja, precies. Den Bosch is ook een ander verhaal, hè? Helemaal een ander verhaal. Helemaal. Heb je wel eens in Den Bosch tussen die grachtjes gevaren? Over de diepe? Dat is wel heel apart. Gewoon als je in Den Bosch gewoon in een bootje rond gaat varen door Den Bosch. Is echt heel bijzonder. Ja, ik heb een video hier, heb mijn vriendjes een keer gestuurd, dat die bootjes daar door die gracht, eigenlijk was het een riviertje, geloof ik, ik weet het niet. Maar toen ik nog in Den Bosch kwam, om mijn grootouders op te zoeken, zo één keer in de maand, toen was het nog een vuile boel. Maar als ik zo die video eens bekijk, nou, ik neem het pet wel af, hoor. Ze hebben er iets moois van gemaakt. Ja, maar ik heb nou even een vraag aan jou, hè. Kijk, Jochem... Niet te moeilijk maken. Jochem, die had geen inspiratie. Heb jij daar wel eens last van? Nee. Nou, hij had ook geen motivatie. Heb je daar wel eens last van? Het ligt eraan waar je inspiratie voor nodig hebt. Nou, om heel bijzonder uit de bus te komen. Hè? Maar wij beginnen dit programma toch altijd gewoon eerlijk is eerlijk. Zonder inspiratie, volledig ongemotiveerd. En we zijn er voor elkaar, hè? Ja, we gaan zo recht door. Het beste is dat je nooit geen plannen maakt van die eerste 10 minuten. Dan wil ik over dit praten. En als er niemand antwoord op geeft, dan gaan we verder met dit gedeelte. En dat, nee, ik vind het veel leuker als... Ik zeg goedenavond Daan en jij zegt goedemorgen Herman en we nemen het vandaar. Ja, maar Jochem zegt dat het nou komt doordat we met z'n tweeën zijn, hè? En hij wil het op zijn eentje doen? Ja, dat ken hè, maar jij kent het ook op je eentje, hè? En ik ook, hè? Ja. En hij wil help hebben om iets hè? Gaat Jochem ook een programma maken? Ja, maar hij wil het wel met z'n tweeën. En kan hij niemand vinden? Nou, dat gaan we hem vragen, hè? Of die niemand kan vinden. Draai jij ondertussen even de muziekje, hè? Kan Jochem er even over nadenken? Ik heb een nummer gevonden van Lina Horn en dat heb ik nog nooit van haar gehoord. Hesitating Blues. Dat gaan we gelijk doen, hè? Gelijk een beetje hesitaten. Okay, nu. Hello, Central, what's the matter with this line? I want to talk to that sweet little man. Tell me how long will I have to wait? Please give me 298. Why do you hesitate? Can I talk to my crown? A star last night blew the wire all down. Tell me how long will I have to wait? Oh, won't you tell me now? Why do you hesitate? Thank you. proposed to me. Said he'd be happy if his wife let me stay. How long will I have to wait? Come be my wife, my Kate. Why do you hesitate? I said no, oh, evil me. He left last night on the same feet. How long will he make me wait? Oh, won't you tell me now, why does he hesitate? Dat was toch wel mooi, hè? Het was helemaal geweldig, hè? Maar Herman, hè? Ja. Stel je voor, hè, wij zijn van wat oudere leeftijd. Kijk, je gaat toch niet, als je een mooi voorstel krijgt, hè? Je gaat toch niet zeggen dat je er even over gaat nadenken? Dat ga je toch gelijk doen? Ja, dat is de best way. En waarom breng je dat op? Omdat Jochem even erover wil nadenken. Want Marcus die zegt van nou, dan kom ik toch een keer bij jou in het programma. Dan zijn we toch met z'n tweeën. Ja, je kan geen beter mens hebben dan Marcus, zou ik zo zeggen. Kijk, dus Jochem, hier zou ik geen één keer over hoeven na te denken. Geen twee keer en zelfs geen drie keer. Ik zou er helemaal niet over nadenken. Als Marcus dat zegt, ik zou het gelijk doen. Zo is het. Kijk Jochem, het is een kwestie van, ja, wat moet ik nu zeggen? Of wat moet ik nu doen? Wat zal ik het over... Nee, je... Sorry, John. Oké, sorry. Next time. Oké. Bye, John. Yep, it says hello. Ja, Guus is net binnengekomen, dus... Nou moeten we een beetje op onze woorden letten. En Herman, ja. Guus die denkt nog steeds dat we een beetje ruzie hebben. Dus kun je af en toe een beetje narrig naar me doen of zo, hè? Nee, we hebben... Guus, als je luistert... Ja, ik ben erbij. Ja, ik kan heus wel met Daan opschieten nu. Ja, maar het zou zo leuk zijn voor Guus als die in zijn geloof bevestigd wordt, hè? Dat we een beetje narrig zijn tegen elkaar, hè? Nee, ik kan het niet doen. Ik ben niet in een narrige bui vandaag. Dan gaat het niet door, Guus. Sorry. Hoezo sorry? Nou, gewoon, hè. Ik had liever even gewoon samen met Herman een beetje narrig gedaan, hè. Speciaal voor jou, hè. Maar dat zit er dus niet in. Nee, dat zit er dus niet in, dat blijkt wel, maar ik ben zo meteen aan de beurt, maken jullie je programma even af. Ik ga nog even een kopje thee zetten. Tot zo. Mooi. Thee? Thee? Ja, Guus die drinkt tegenwoordig thee, hè. Oh, wel, in ieder geval, Jochem, als het je tijd komt voor je programma te doen, weet je niet wat je moet openen, hè, dan kijk je... Als je dan een krant hebt daar, dan kijk je door de krant heen en dan zie je iets wat je bevalt. Dan praat je daarover en automatisch gaat dat verder. Ja, dat gaat echt helemaal vanzelf, hè? Ja, oké. Okay, ik zie dat we bijna er zijn. Dan neem ik afscheid van jullie vandaag. En dan zeg ik maar weer... have a good weekend. Ik hoop maar dat je niet ondergesneeuwd wordt. En speciaal voor voor Guus, mag ik toch wel zeggen, is ik hoop maar dat niet al zijn plantjes ondergesneeuwd gaan, maar ook niet. En ja, en nog bedankt voor Daan dat hij alles zo bekeken heeft wat er zo gebeurd is in ja. Nieuw-Zeeland. En hij was een beetje bang voor zijn mate, voor zijn vriend hier op de Ridder Radio. Maar dat hoeft niet bang voor te zijn. En daarom gaat Frank Sinatra nu zingen Don't Worry About Me. En dan is het a goodbye. En tot de volgende week. Tot de volgende week, Herman. Het was weer heel prettig om mee eens samen te werken. En Don't Worry About Me. Get along, forget about me, be happy, my love. Let's say that our little show is over, and so the story ends. Why not call it a day? The sensible way, and still be friends. Look out for yourself. Should always be the rule. Give your heart and your love to whomever you love. Don't you be a fool. Darling, why stop to cling to some fading thing that used to be? If you can't forget, don't you worry about me. Oh jee. Oh jee, wil ik een nieuw programma beginnen? Heeft Daan mijn begintune weggehaald? Even, dan moet ik dat helemaal gaan opzoeken. Oh jee, ik heb alleen maar nummers en... Even kijken hoor. Nee. Twee. Als ik aan je ruik, dan denk ik aan de lente. Als ik aan je liek, dan denk ik aan de zee. Vaak als ik je hoor, dan klinkt er een muziekje. En als je er niet bent, dan denk ik steeds aan jou. Een hartje in de baan. Zo, nou dat was dus het beginliedje van ons nieuwe programma, wat precies begint op 0.00 uur op Ridder Radio. Vandaag ging het niet zo soepel, omdat Daan zat hier en die had even aan de knopjes gerommeld. Moest ik dat weer helemaal op tijd gaan uitzoeken. Is me gelukt. Dus maak kennis met dit programma. Het gaat over de liefde. Dat is een ongelooflijk ingewikkeld onderwerp. En het gaat over houden van. En het gaat over seks. En het gaat over erotiek. Maar ik heb voor de rest nog geen onderwerpen. En dan zou je zeggen, dat is toch gek, hè? Bij seks, erotiek en liefde en zo. Daar moet je toch ongelooflijk veel dingen te binnen schieten. Nou, dat is ook zo. Er schiet me zoveel te binnen dat ik het gewoon eigenlijk helemaal niet meer weet. Ik zou echt niet weten wat ik daar verder over zou kunnen zeggen. Behalve dan dat... Je moet het je zo voorstellen. Kijk, een heleboel mensen die denken heel simpel over van... Ach, en als ik dan samen met iemand ben, dan wordt het helemaal oké. Zo is het dus niet helemaal. Nee. Het levert je alleen nog maar meer problemen op, zou ik bijna zeggen. Je moet je ineens een beetje gaan aanpassen. En die andere persoon moet zich ook hier en daar een beetje aanpassen. En daar ga je over ruzieën, over wie zich nou waar aan moet passen. En of het wel gepast is of niet, om je daaraan aan te passen. He, wie weet heeft iemand wel hele rare eisen. En daar kom je pas achter nadat je van hem of haar bent gaan houden. En dat is toch best wel ingewikkeld. Ik ga eens even kijken of ik kan natuurlijk, want ja, Jochem die vindt het een beetje vervelend dat hij een radioprogramma eens eentje moet maken. En ik kan het bijvoorbeeld... Ja, dan durf ik niet nog iemand er nu even bij te halen. Maar misschien doe ik dat zometeen. Ik ga het nu nog even niet doen vanwege dat Jochem denkt dat het met z'n tweeën makkelijker is. Maar het is met z'n tweeën niet makkelijker. Het is met z'n tweeën juist veel moeilijker. He, want je moet rekening houden met elkaar. En dat is best wel moeilijk. He, stel je voor... Er zijn allemaal mensen en die hebben gezien van nou, dan komt dat radioprogramma. Dat zou ik heel graag willen luisteren. En allemaal mensen, die allemaal de radio aan. En dan komt dat programma niet. En dan zijn dus een heleboel mensen teleurgesteld. En teleurgesteld kan ook heel vaak gebeuren in de liefde. Ik weet niet, maar jullie zijn er nu allemaal... Zijn jullie wel eens verliefd geweest? Want dat is ook best wel iets. Nee, een heleboel mensen... Die zijn wel eens verliefd geweest. Sommige mensen zijn bijna iedere dag verliefd. Dat is eigenlijk gewoon helemaal niet... niet waar het om gaat. Verliefd zijn is leuk voor een tijdje, zeg ik altijd maar. Kijk, hou ervan... Dat raak je niet meer kwijt. Dit is bijvoorbeeld de reden waarom zoveel mensen toch nog aan hun ex blijven hangen. Bijvoorbeeld. Ja, echt waar. Dat houden van, dat gaat niet weg. Het kan alleen maar meer worden. Hebben we net ook een heel programma over gehad van Johannes en Anita. Het wordt een klote tijd, heb ik begrepen. En zo. Maar het wordt ook allemaal geweldig. En als het hier niet geweldig wordt, wordt het daarboven wel geweldig. Want ze hebben daar zelfs een frietkot. En ze hebben daar gewoon pintjes. En je kan daar boeren laten bij het leven. Het is toch eigenlijk best wel geweldig. Dat zomaar kan. Hè? Nou, ik kijk even naar de chat. En dan zegt iemand, oké, Guus, ik heb zo vaak een blauwtje gelopen bij de vrouwen. Hoe los ik dat op? Nou, er komt een hele slim antwoord op dezelfde chat. Dus lieve mensen, als je luistert, kom naar dezelfde chat. En dan zal je zien dat je ongelooflijk goede teksten en zo voorbij krijgt. Want hoe los je dat nou op? Als je een blauwtje loopt, dan moet je gewoon een groentje nemen. Nou, en daar zeg je wat. Het is ook zo'n ding. Van oude bokken en groene blaadjes. Ja. Nou, in ieder geval, denk daar nog even over na. Ik heb een ongelooflijk gevuld programma met ongelooflijke vage onderwerpen. Er komt zelfs zometeen nog... dat ga ik niet uitleggen. En daarna komt er nog... maar daar durf ik nu nog niet over te beginnen. Er zijn hier ook wat dames in de studio. Ik weet niet of jullie die hebben kunnen horen. Maar er zijn hier dus echt dames in de studio. En ik zal de microfoon een beetje dichterbij zetten. Machine, je apart kan dat. Чтобы он продолжал ласкать мою киску. Не успела я попросить его о продолжении. Как увидела его напряженный член перед своими губами. Я жадно обхватила его ладошкой. Тут же Саша взял мою вторую ладонь и накрыл им свой член. О, да, их члены были такие горячие. Такие упругие. Мне не нужно было просить, чтобы я ласкала их обоих. Я наклонилась язычком. Старалась облизать сразу две головки. Там уж надо быть немного рустых. Жинка папа ходит. Синал, хе-хе. Чего, зэг, хе? Ну, в ней фал, дизайн и дамс, ди дун хе аллай динге. En oké, hoe voorkom ik dat ik afgewezen word door de vrouw op wie ik verliefd ben? Nou Jochem, ik zal je eens vertellen. Ik ben mijn hele leven lang al op alle vrouwen die ik tegenkom verliefd. Echt waar. Helemaal geen punt. Ik ben op alle vrouwen verliefd. Dat is namelijk het begin, hè. Dit is een heel goed antwoord, Jochem. Volgens mij moet je dit even ook opschrijven en noteren. Maar begin ermee om... verliefd te zijn op alle vrouwen in de hele wereld. Dat is het begin. Als je zover bent dat je echt verliefd bent op alle vrouwen van de wereld, Jochem, dan is het eigenlijk gewoon een kwestie van wachten. Want op een gegeven moment zal je zien dat van al die vrouwen in de hele wereld en bij allerlei andere mensen, mannen uit de wereld. En het maakt ook eigenlijk helemaal niet meer uit, want we leven in een hele moderne wereld. Mannen met vrouwen, mannen met mannen, vrouwen met vrouwen, vrouwen met mannen. Het is allemaal mogelijk. Ja, je houdt het echt niet voor mogelijk. En het kan dus best wel eens zijn dat er ook mensen verliefd op jou worden, Jochem. En het belangrijkste is dus om gewoon te wachten tot iemand verliefd wordt op jou. En dat is helemaal geen punt, omdat je toch verliefd bent op al die andere mensen. En als je maar genoeg verliefd bent op al die andere mensen, dan krijg je op een gegeven moment een probleem. Dan zijn er op een gegeven moment ineens allemaal mensen ook verliefd op jou. Ja, dat is echt heel gek. Zo gaat dat. Ik heb het gemerkt. En dat is dus eigenlijk ook niet zo'n slimme opmerking en oplossing en dingen. Nou, ik denk er nog even over na. Ik ga even kijken wat onze vriendinnen aan het doen zijn op het ogenblik. Nou, die doen op het ogenblik niks, dus dat is hartstikke relaxed. Dat vind ik dan... Он гладил мою попку. Его палец медленно скользил по моей узкой дырочке. О, он погружался в меня. Он то входил, то медленно выходил из моей попки. О, я хотела, чтобы он стоял глубже. тело чувствовать. О, как член двигается в моей писечке. А пальчик так туго прижимает головку, чистонку, перегородочку. Меня это так заводило. А, я сама двигалась попкой ему навстречу. Саша прилег сзади меня и раздвинул мне ягодицы. Олег перестал двигаться и почти вышел из меня. Они вошли в меня одновременно. Ja, ik zet de dames weer even op stil. Ik word er erg verward van. Ik ga eens even kijken of ik iemand kan vinden die er misschien iets meer van weet. Dus even kijken of dat gaat lukken. Hallo? Ik word er erg verward van. Ja, ik word er ook erg verward van, want ik hoor mezelf nou. Hallo? Hallo. Kijk, nou, mevrouw, ik heb een vraag aan u. Ja? Kijk, er zijn allemaal mensen, dit is, ik weet niet of u het weet, maar u bent op de radio nu. Oké. En, we zijn dus live op de radio en er zijn dus allemaal mensen op de radio met allemaal vragen. Oké. En eentje daarvan is Jochem, die is even niet meer op de chat, maar hij zit nog wel met die vragen. En mevrouw, ik weet dat u een heel leven achter u heeft en dat u ook ongelooflijk veel ervaring heeft. Dat u misschien zou kunnen helpen bij het probleem. Wat zou nou iemand moeten doen als die verliefd is op iemand die niet verliefd is op die iemand, zou ik maar zeggen. Ja, ik denk dat het niet zo erg is, eigenlijk. Want dan is het ook niet de juiste vrouw. Oké, dat noteer ik even. Dan is het waarschijnlijk niet de juiste vrouw. Maar het kan toch zijn dat de juiste vrouw gewoon wel de juiste vrouw is, maar toevallig niet verliefd wordt op jou? Dat zou kunnen, ja. En als je nou het gewoon heel zeker weet dat het de juiste vrouw is? Nee, dat is zeker weten niet de juiste vrouw. Oké. Heb je andere tips? Hoe moet hij het dan aanpakken? Wat u zei, ja, dat klopt. Je kunt in principe op iedereen verliefd zijn. En van dat is het leukste eigenlijk. Ja. Maar mijn ervaring is eigenlijk, als je verliefd bent op iedereen, dan krijg je zoveel verliefdheid terug dat je denkt van nou, vanavond ga ik even lekker alleen slapen. Ja, ik denk alleen al een heel goed gesprek hebben met iemand. Dat kan nog beter zijn dan een relatie en seks en alles wat erbij hoort eigenlijk. Ik vind het eigenlijk een relatie en seks en alles wat erbij hoort een goed gesprek. Ik vind het eigenlijk alles bij elkaar dan hoef jij niet eens aan elkaar te zitten. Nee, dat hoeft ook helemaal niet. En toch kun je elkaar onderzoeken. Precies. En eigenlijk kan zo'n gesprek veel dieper gaan dan wat Jochem eigenlijk zoekt. Wat zoekt hij eigenlijk? Ja, Jochem die zoekt gewoon een vriendin. En het hele pakketje, denk ik, wat erbij hoort, wat volgens hem dan erbij hoort, dat weet ik natuurlijk niet. Ik heb dus een heleboel vriendinnen en ik heb nergens dat pakketje wat erbij hoort. Wat moet ik nu? Gewoon genieten. Dat doe ik ook, maar jij zegt een pakketje wat erbij hoort. Ik heb er nog nooit van gehoord en ik mis het dus ook niet waarschijnlijk. Kijk, voor iedereen is het natuurlijk zijn eigen invulling. Iedereen heeft weer een ander verwachtingspatroon natuurlijk van hoe het pakketje moet zijn eigenlijk. En misschien voelt iemand zich wel afgewezen. Maar ja, weet je wel, dat is alleen maar in je eigen hoofd. Ja, want bijvoorbeeld, kijk, mevrouw, u kent mij en ik ken u, maar wij weten van elkaar dat wij bijvoorbeeld alle twee heel veel van Jochem houden. Mm-hmm. En dat is echt zo, maar er komt geen pakketje bij. Nee, precies. Maar ja, dat hoeft ook niet. Maar ja, dat is dus... Je moet je verwachtingspatroon of je pakketje, zoals ik het net noemde, ja, even opzij zetten. Want ik denk dat je vaak aan mensen voorbij loopt die eigenlijk veel bijzonderder zijn dan dat je denkt. Doe eens moeite om een ander te leren kennen, bijvoorbeeld. Wauw. Mevrouw, u gaat wel heel diep, hè? Ja, ja. Maar het is ook al na 12 uur, hè, dan ben ik op z'n best. Oké, het is na 12 uur en mevrouw is op haar best. Dus Jochem, kom nog even lekker terug naar de chat. Want ik kan ook nog even kijken, wacht even. Laat ik even kijken hoe dat ook alweer zit. Nee, maar dat mis ik eigenlijk bij veel mensen. Ze kijken bijvoorbeeld... natuurlijk is het... het oog wil ook wat. Hè? Natuurlijk is buitenkant ook belangrijk. Maar als je nou eens wat langer met iemand praat... of geef diegene eens een knuffel. Ja? Nou, dan kan er gewoon onverwacht zoveel energie gaan stromen... dat je helemaal niet had verwacht... Ik heb bijna zoiets van, mevrouw, komt u even wat dichterbij zitten, dan knuffelen wij even wat. Oké. Ja. En dan zet ik ondertussen even een muziekje op. Mm-hmm. Okay. Of zoiets. En heb je ook een haardvuurtje? Ik kan wel, wacht even, dan moet ik even, ik weet niet hoe dit klinkt. Kijk, ik heb nou, dit is mijn haardvuurtje ongeveer. Oké, dit is wel een haardvuurtje. Mm-hmm. Oké, nou een haardvuurtje erbij. En ondertussen zijn wij dan even flying on the cloud dan. Oké, dat is goed. Met een haardvuurtje. Gezellig. Wie? Ideology, it's nothing we can see, it's something that you call destiny. It's modest and small, and it's just for failures. It keeps you from going any farther. It's like a fairy tale, it's like some poetry. It's the way to get free, like the clouds. When the wind blows them away, you go free. Silence covers you, hold your eyes in your mind, makes you cry and find life unbearable. You wish you could fly away, leave everything behind, but you turn dark like the clouds. When the storm tears the sky, yeah, you turn dark like the clouds. Bend now. You lift up your eyes, you're looking for work, and you let your mind fly on a cloud. You see the real light, take care of all your acts, you turn bright like the clouds. When the sun shines our light, you turn bright. Nou, we hebben in ieder geval op de chat een compleet nieuw Nederlands woord. Namelijk het woord schaamhaarvuurtje. Hallo? Ja? Er is een nieuw woord op de chat, schaamhaarvuurtje. Oké. En dan Het is heel jammer, maar radio verraadt dus alles. Dan weet je ook wat je net gehoord hebt. Het was een noodoplossing. Ik had niks om in de fik te steken. Mm-hmm. En ja, ik dacht, het klinkt wel realistisch. Maar het zijn gelijk mensen op de chat die doorhebben wat ze horen. Ja, ja. Nou ja, dat is ieder zijn fantasie natuurlijk. Hè? En de fantasie is het mooiste wat er is. Dit was dus een schaamhaarvuurtje en was het maar fantasie, maar het deed best wel pijn op een gegeven moment. Oeh, had je wel een brandblusser in de buurt dan, lieverd? Jawel, maar die stond de verkeerde kant op gericht. Oh jee. Ja. En nu? Ja, nu is het dus allemaal een beetje rood. Oh jee. Ik zal even kijken of ik nog zo'n speciaal crampje heb. Een crammetje moet ik hebben, want anders ga ik eraan jeuken. Momentje. Ik ga eventjes zoeken, ja? Er wordt nu driftig gezoekt, want ik heb een probleempje. Oh, ik heb hier nog de EHBO-koffer. Kijk, de EHBO-koffer. Nou, ik zit er klaar voor, hoor. Oké, nou ga maar even rustig zitten. Ik ga even rustig zitten. Het kriebelt wel ontzettend, hè? Ik smeer er even een zalfje op, ja? Ai. Bijt maar eventjes op je hakje. Ja. Oh, sorry. Nee! Oh. Dit gaat niet goed, hoor. Dit voelt echt niet goed. Misschien toch even ijs? IJs! Heb je ijs? Van hier! Oh, lieve mensen, ik weet niet wat voor zalfje het is, maar doe dit nooit thuis! Doe dit nooit thuis! Heb je ijs in de diepvries? Maar ik kan echt niet meer lopen nu. Dan moet jij even in de diepvries kijken. Oké, ik ga al. Momentje. Nee, volgens mij heb je geen ijs, je hebt alleen maar bier. Ja, maar het is omdat Daan hier komt en Daan is nu weg en die heeft maar 2 biertjes gedronken. Oh, maar er staat nog wel bier, dan kun je er ook een blikje bier tegen aanhouden, hè? En dan doe ik er eentje in de diepvries. Oké, maar is dat niet zonde van het bier? Nee, dan kan je gewoon nog drinken, hoor. Ik weet niet hoe het moet zitten nu, hè? Nee, dat begrijp ik. Ik ben bang dat allerlei mensen me nu uitlachen en zo. Maar ja, ik zocht iets brandbaars en ik wist niet zo snel wat. Ja, moet ik anders een dokter bellen? Dat lijkt me wel handig in dit geval. Oké, ik ken wel een hele goede dokter. Ja? Dus Italiaanse dokter? Huh? Kan je die bellen? Die Italiaanse dokter, je weet wel. Doe mij een Italiaanse dokter. Die weten vast wel hoe je met dit soort dingen moet omgaan. Ja, maar jij hebt het telefoonnummer, hoor. Oh, dan moet ik weer even zoeken. Ai. Ik ben even aan het zoeken, hè. Okay. Een Italiaanse dokter. Ik heb hier... Nee, dit is Portugees, een Portugese dokter, nee. Spaanse dokter, nee. Nederlandse dokter, nee. Duitse dokter? Duitse dokter, nee, is ook niks. Nee, het is die ene Italiaanse dokter, je weet wel, die ook seksoloog is in zijn vrije tijd. Dat is, even kijken hoor. Nou, ik ben er bijna, hè. Oké. Nee, die is het ook niet. Nou, ik ga even, ik blijf zoeken, hè. Oké. Maar nog even. Ik houd een blikje tegenaan, hè, ondertussen. Ik zal je vertellen, het jeuken wordt minder. Oh, dat is een goed teken, toch? Het is een goed teken, maar dat zalfje, dat brandde, joh, hé. Dat deed eigenlijk nog meer zeer als gewoon dat hele experiment van net. Oh jee. Misschien voordat je, voordat we de dokter gaan bellen, dat je even opzoekt wat de ingrediënten zijn van het zalfje, want... Oh, volgens mij heb ik het verkeerde zalfje. Volgens mij was dit de tijgerbalsem. Ja, nou, het ruikt ook een beetje, ik zal maar zeggen, naar eucalyptus of zo, inderdaad. Oh, dat is helemaal het verkeerde zalfje. Oké, nou dan ga ik dit er nu even afwassen. Dan moet je even de mensen aan toespreken. Ik ga even wassen, jongens en meisjes. Oké. Nou, gaat Guus heel eventjes zijn gevalletje wassen dus. Ik ga eventjes ondertussen kijken of ik nog een dokter kan vinden. Weten jullie misschien nog een goede dokter? Oh, ik zie al dokter Koudvinger, Cloudvinger of Mental Talpoeder Guus. Oh nee, dat lijkt me ook geen goed idee. En ook geen sambal erbij, nee. Eens even kijken hoor. Ja, dat had hij ook gewoon helemaal niet moeten doen. Nee. Oh, hier stort de halve studio in. Guus, ben je er nog? Ja, het is niet beter geworden hoor, van het wassen. Nee. Het spijt me, ik ben daar ook helemaal niet voor opgeleid natuurlijk, hè? Ja, maar... wat moet ik er nou aan doen? Ja, even een blikje bier er tegen aanhouden. Ja, maar dat heb ik. Ik heb er nu 3 blikjes bier rondom heen. En heb je misschien uien zelf? Uienzalf. Ik heb wel uien. Nee, uierzalf. Nee, want ik heb geen uiers. Nee, heb ik niet. Oh, Bosse die kent dokter Hans Anaal. Oké, die is wel vreed en hard, maar hij geneest 100% zeker. Ja. Nou, misschien moeten we die even bellen. Ja. Ja, ik ga even kijken hoe dat werkt. Ogenblikje. Okay. We zoeken dus Hans Anaal. Hoe kan ik dat nou... Hans Anaal. Welke analen moet ik daarvoor aanboren? Even kijken hoor. Ja. Ja. Ik... Nou. Oh, hij kent de dokter aan. Nou, oh sorry. Nee, ik had het helemaal verkeerd begrepen. Oh, ja. Van de kant. Oh, ik dacht dat het zijn achternaam was. Ja, ik vond het ook al zo gek dat ik het niet kon vinden. Nee, maar dat maakt toch niet uit als hij van de andere kant is? Nee, toch? Nee, maar de andere kant? Ja. Kan je ook nog van een andere kant zijn als van de kant? Als ik van de kant ben, dan doe ik de schoolslag, soms de borstkrauwel en de vlinderslag en zo. Ja, natuurlijk. De achterkant. De achterkant. Oké, de achterkant. Ja, anaal. Ja, maar ik ben daar niet zo'n voorstander van, eerlijk gezegd. En het is sowieso nogal een krappe bedoeling vaak. Ja, maar ja. Sommige mannen hebben natuurlijk niet zo'n grote aanwinst, hè? En dan heb je dat natuurlijk nodig. Precies. Kijk, nou, we komen dus... Op een gegeven moment komen we dus tot oplossingen voor een heleboel andere mensen... als waar we eigenlijk voor bezig waren een oplossing te vinden. Precies. Misschien zitten er nu al mensen te luisteren die denken... Nou... Een keertje proberen, maar kijk, het is ook niet echt mijn ding. Maar ja, iedereen is vrij om te doen wat hij wil natuurlijk. Nee, maar mijn ding staat in vuur en vlam nog steeds. En we hebben nog steeds geen dokter, niks, geen zalfje, geen poeier. Babypoeier heb ik ook al geprobeerd nu en het wordt alleen maar steeds meer een bende. Het lijkt alsof ik een cake aan het kneden ben, zal ik maar zeggen. Dat is niet zo mooi. Nee, ik heb ook het gevoel dat mijn huid loskomt. Het wordt ook steeds roder. Ja, dat is echt gewoon... En nou, ik weet niet of je dat gevoel kent, hè, maar alsof ze met hele kleine naaltjes de hele tijd aan prikken zijn. Mm-hmm. En het ruikt lekker hoor, die eucalyptus, maar het voelt vreselijk. Mm-hmm. Ja, opgeleider die zegt ook, er was al een docu over de invloed van hedendaagse porn, die erg op anaal focust, op jonge mensen die nog niks van liefde en seks houden weten. En hun seksuele kennis natuurlijk van het internet afhalen. Ja, dat klopt eigenlijk ook, want de jonge lui van tegenwoordig, die denken eigenlijk dat het normaal is. Dat ze eigenlijk ook anaal moeten vrijen. Ja, maar hoe komen ze daar toch bij? Ja, tegenwoordig is het allemaal zo veranderd. Ja, maar dat maakt het allemaal zoveel ingewikkelder. Maar ik zou zeggen, als er jonge meisjes zijn die hier naar luisteren, je bent niet verplicht om het anaal te doen. Helemaal niet. Nou, ja, als ze zo'n voorbindpenis hebben, dan kan het natuurlijk geen kwaad. Nee, maar ik bedoel de man bij de vrouw. Oh, oké. Okay. Ja, je hebt allerlei ideeën bij allerlei mensen. En... Tuurlijk, maar jonge meisjes die moeten eigenlijk weten dat het niet per se moet. Nou, het is ook eigenlijk de hele verkeerde kant, zou ik maar zeggen. Mm-hmm. Ja. Het lijkt me zo, dat ik denk van, nou, het kan lekkerder. Mm-hmm. Ja, maar mij lijkt het ook niks. Maar ja, goed, ieder zijn keus. Sommige mensen die zeggen dat het helemaal het is. En die zijn verbaasd als je dat niet doet. Oké, nou, lieve mensen, ik doe dat dus niet. En ik hoop dat iedereen er in ieder geval die luistert er verbaasd van is. Want anders heb ik ook niks nieuws te melden meer dan. Nee, dan kunnen ze beter het programma overnemen dan. Ja, dat lijkt me ook. Maar stel je voor, hè, van die jonge meisjes die denken dat het normaal is. Mm-hmm. Wat kunnen we ze voorschotelen dat ze ervan in ieder geval van doordrongen raken dat er nog veel meer andere leuke alternatieven zijn? Ja, behalve seks zijn er gewoon zoveel dingen. Ga dat eens eerst doen. Ga eerst eens lekker met elkaar handje in handje lopen, elkaar in de ogen kijken en bouw het heel rustig op. En de anus die hoeft helemaal niet te pas te komen, sowieso. Ja, maar dan ben jij nog nooit een jongetje geweest? Ik ben geen jongetje, nee. Nee, want als een jongetje een hand van een meisje beet houdt, dan kan die al een stuk moeilijker lopen. Oké, maar toch, ik heb vroeger ook vriendjes gehad en... waar ik geen seks mee had, hoor. Dat kwam allemaal pas veel later. Het hoeft allemaal niet meteen, zo bedoel ik. Je mag het doen als je wil. En als je doet, dan doe het dan veilig. En zeker als je anaal gaat doen. Ja, dat is voor een vrouw, zal maar zeggen, met al die bacteriën. Ja, je moet sowieso een condoom gebruiken. En het liefst dan een speciale condoom. Ook nog, voor de anus. Maar moet je dat ook om je... Om je peen doen? Om de penis? Nee, om je peen. Want Posse, die deed dat met een peen. Mm-hmm. Kan dat wel? En dan? Ja, dat weet ik niet. We gaan het hem gewoon vragen. Een ogenblikje hoor. Oké. Dus even kijken. We kunnen het hem gewoon vragen. Maar wat ik nog wilde zeggen... Nou, vertel. Nou, dat je dus heel erg uit moet kijken. Dus als je eerst vaginaal vrijt... en dan daarna anaal... en dan daarna weer vaginaal... dan kan je dus allerlei bacteriën als vrouw daar krijgen, zal ik maar zeggen. Ja, hallo. Bij je vagina. Dan kun je dus blaasontsteking krijgen, hè? Dus daar moet je erg mee oppassen als vrouw. Dat is dus gewoon niet de bedoeling. Hallo meneer Posse. Kunnen jullie me horen? Ja, nee, we kunnen je niet horen, maar we kunnen wel met je praten. En we hebben even een vraagje over die peen. Is dat met condoom of zonder condoom? Oh, nou, je weet toch wel. Meestal als je dan 13 bent, dan ga je toch een beetje experimenteren met seks, hè? Dat is toch vrij algemeen? Ja, maar seks, daar heb ik ik heb eigenlijk nooit de neiging om iets in mijn reet te stoppen. Oh, nou, ik had dat op een gegeven moment toen ik 13 was, op die leeftijd. En jij dacht, dan kan ik worteltjes eten zonder ze te hoeven kauwen? Nou, mijn moeder die kocht elke week wel wat worteltjes. Dus die lagen daar toevallig heel de tijd, hè. Dus dan, wortels zijn niet zo super groot, hè. Dus dan is het niet zo pijnlijk in je anus. Oké. Maar het is dus wel pijnlijk ook. Nee, als je het heel voorzichtig doet, niet, hè, dan natuurlijk. Je moet het heel voorzichtig doen. Ja, en dan... Je hebt ook mensen die het wat harder willen, maar dan, dat is niet zo voor mij dan. Oké. Maar ik ga het dus niet doen. Oh, nou, mij maakt niks uit. Maar misschien kun je andere mensen tips geven hoe je het op zijn best doet. Maar Posse, mag ik iets vragen? Ja, alsjeblieft. Was het dan een kleine wortel of een echte winterwortel? Nee, geen windwortel, ben je gek. Dat zou ik echt nooit kunnen hebben. Want ik heb maar een heel klein gaatje van achter. Je weet wel, een beetje tussenin. Dus niet het kleinste, maar ook niet het grootste, maar gewoon een beetje tussenin. En hoe smaken die worteltjes daarna? Die heb ik in de prullenbak gegooid. Oké. Nee, maar mijn Duitse vriendin die deed het vroeger ook, hoor. Want soms dan heb je wel eens dat de seks een beetje saai is, hè? Als je dan te lang met elkaar omgaat en zo. En dan kan je opeens niet tot een orgasme komen. En dan deed mijn ex-vriendin, mijn Duitse ex-vriendin, die deed dan opeens haar vinger zo in mijn anus. En dat vond ik altijd wel prettig. Mm-hmm. Ja, een soort stimulatie, hè, is dat. Stimulatie. Mm-hmm. Nou, ik heb... Dat toch liever niet. Op het moment dat mij zou overkomen, zou ik gelijk uitvallen, zal ik maar zeggen. Oh, ik vond het eigenlijk helemaal niet zo erg. Dus het is helemaal niet dat ik het vaak doe, hoor. Maar meestal, ik doe het meestal uit verveling. Kan je dat voorstellen? Uit verveling je vingers in je kont? Ja, want dan normaal als je dan bijvoorbeeld verliefd bent op een meisje en je gaat er over haar nadenken... Dan heb je altijd wel van die speciale fantasieën of zo, hè, dat je dan opgewonden raakt. En dan heel, heel af en toe, dat is zeg maar één keer per 4 maanden of zo bijvoorbeeld. Dan verveel ik me en dan ben ik aan het masturberen en dan vind ik het opeens saai. En dan weet ik gewoon, als ik dan iets met mijn anus doe, dat ik dan dat anus ga doen, dan voel ik in ieder geval nog iets. Dus je hebt altijd worteltjes in huis? Nee, ja, dat niet. Dat niet. Je kookt speciaal worteltjes. Bijvoorbeeld. Maar je hebt wel van die hele kleine vibratortjes, hè, wat je erin kan doen. Eigenlijk zo'n soort kogeltje erin kan doen. Een langwerpig. En dat vibreert eigenlijk. Heb je dat wel eens geprobeerd? Wat ik van de... vibrators weet is dat je dan heel veel troep op de markt hebt, hè, die niet goed vibreren. Oké, nee, maar dit is een heel kleintje. Dus het is zo groot als je als nou 2 vingerkootjes, zal maar zeggen. Dat is ongeveer ook gelijk het maximale wat ik kan hebben, ja. In mijn anus. Oké, nou en daar zit dan eigenlijk ook een kettingje aan, dus je kan het er gewoon instoppen. En dan kan je het er gewoon weer uittrekken. Heel makkelijk. Ja, in Rotterdam hebben ze daar een heel plat woord voor, hè? Dat noemen ze dan reetveters. Heb je daar ooit wel eens van gehoord? Nee. Oh, dat zijn van die kabeltjes. En er zitten dan van die borretjes aan. En dan is het ook de bedoeling dat je die in je anus stopt. En dan trek je ze heel langzaam eruit. En dan krijg je ook een bepaalde... Oh ja, die, ja. Sensatie, hè? Dat in Rotterdam hebben ze daar een heel plat woord voor, hè? Dat noemen ze dat reetveters. Dus ik heb ook een vriendin. En die stopt graag een stuk of 20-30 rijnstenen in haar vagina. En daar loopt ze dan soms 1 dag en soms een paar dagen mee rond. En dat schijnt ook heel lekker te zijn. Kan je het nog een keer herhalen? Rijnstenen? Rijnstenen, ja. Die ken ik niet. Nee, maar die moet je dan in je vagina stoppen, ja, man. Ja, zijn dat een soort edelstenen of zo? Nee, gewoon van die glimmende, glad gepolijste stenen. Ja. Oh, van die natuurstenen zijn dat. Ja, natuurstenen. Ja hoor, zo heb ik ook in 19... even om het op een ander onderwerp te gooien. Want dan in het jaar 2004 had ik opeens heel erg vervelend gevoel in mijn mond, hè. En ik wist dat het kanker zou kunnen worden. En daar heb ik een amethyst drie dagen lang een amethyst in mijn mond gehouden. Oké. En dat werkte heel goed. Dat werkte heel goed. Ja, dat zijn edelstenen, hè. Dat zijn echt... die zijn echt miljoen jaar oud. Dus dat kan je... Dat is bijna beter als een medicijn. Ja, dat... had ik dus vorig jaar ook, want ik heb last van eczeem, dat is ook even iets anders dan. Maar heb ik een armband gekregen van, hoe heet die stenen ook alweer? Bij Avonturijn. En daar is mijn eczeem wel eventjes een stukje minder van geworden eigenlijk. Avonturijn, ik zal het even googlen. Ja, volgens mij... Het is echt 10 jaar geleden dat ik mijn laatste edelsteenboek gelezen heb. Mm-hmm. Dat is echt een heel ver verleden, want ik heb geen eens meer zo'n boek. Oh, het is een... Oké, ik zie het, ja. Het is een groene steen. Ja, klopt. Oké. Een beetje groenblauwachtig, toch? Er staat heel weinig op internet over in Nederland. Echt bijna niks. Oké. Okay. Staat Duitsland meer dan? Ja, maar dan moet ik het Duitse woord weten voor die naam. Want avonturijn is een Nederlands woord, hè? Ja. Yeah. En als je dan in het Engels wil gaan googlen, dan kan dat wel. Maar dan moet je weer een Engels woordenboek bijhalen. Maar als je dat... Als je dan bij een Duitse edelstenen site kijkt, dan misschien herken je hem wel. Maar dan moet ik eerst de naam weten van hoe het in het Engels heet. Avonturijn, dan ga ik van Nederlands naar Engels en dan krijg ik hem. Nee, die kennen ze helemaal niet in het woordenboek. Dus dan... hij snapt niet, want het is toch wel... Ik spel het zo, hè. A-V-O-N-T-U-R-I-J-N. Even met lang ei. Klopt. Ja. Het zegt ook gewoon op de Nederlandse wikipagina op gewenste taalklik. Dus je gewoon bij Wikipedia opzoeken. En dan op de Duitse taal klikken. Ik kan het even niet vinden hoor, wat je zegt. Maar dan misschien dat iemand anders het nog kan vinden. Op Wikipedia, dat ken je toch wel? Ik dacht nou, ik google even in het Engels, want dan heb je al meer informatie, hè. Maar dan, ik weet alleen het Engelse woord niet voor avonturijn. Nee, dat weet ik. Maar dan... vul je het op Nederlandse Wikipedia pagina, vul je avonturijn in. En dan heb je aan de linkerkant volgens mij pagina. Kan je het in het Engels of in het Duits aanklikken, bijvoorbeeld. Oké, ik ga het even proberen. Ik heb het ingevoerd, nu avonturijn. Nee, ik zie nergens wat staan hoor, over Engels of Duits of over... Nee. Het is ook wel de knuffelsteen, zie ik. De knuffelsteen? Ja. Oh, schattig. Sunset, hoe heet nou ook weer die groene steen met rode stippen? Hoe heet die nou ook weer? Een groene steen met rode stippen? Ja, die bestaat. En daar blijkt je dan als je die onder je kussen legt als je gaat slapen, dan krijg je voorspellende dromen. Ik zou het niet weten. Ik weet wel een... de lapis... Lazuli? Lazuli, ja. Ja, dat zal lapis wel zijn dan. Als het goed is, hè? Want die... Want die heb je in het groen en die heb je in het blauw. Eigenlijk. Heel erg blauw. Ja. En Dred heeft op de chat eventjes gezet de Duitse avonturijn. Maar ik ga even een muziekje opzetten. Okay. We komen er zo wel uit. Heb ik ook nog een ongelofelijke onderdeel, maar dat ga ik maar niet doen. Dat was seks met gehandicapten, maar dat gaan we maar even niet doen vandaag. Ja, kan er ook nog wel bij, joh. Ja, kan er ook wel bij, dan zet ik het gelijk aan, hè. Seks met gehandicapten. Ik weet niet of mensen dat kunnen volgen. Sex education for trainables? Is it possible? Or is it even necessary? Well, let's start with the last question first. Why necessary? Well, we must teach those with serious disabilities that hinder their learning to live as successfully as possible with other people. Now, this includes their sexual behavior. But rather than teach, which is somewhat difficult, it becomes a training situation. I guess I should ask this right away. How do I know you're not a cop? Now we come to a very important section, one that everyone dreads, or is embarrassed by, or tries to avoid completely, the simple mechanics of reproduction, or sex, or screwing, or whatever you want to call it. The lady's lying down, Sandy? Yes, ma'am. Is the lady lying down on her back? Yes. Okay. And the man's lying down on top of her? Yes. Right? Okay. And they're having sex? You wanna try another? Yes. Show me this way? Oh, nou, we hebben het gehoord. Seks met gehandicapten kan dus ook. En, ik ben zelf gehandicapt. En, maar dan niet lichamelijk, maar lichamelijk, hè? Ja, maar dan moet je dus een druppeltje whisky in je anus stoppen. Ja, want ik kreeg zelf ook een keer een prostituee aangeboden, hè, van Rioch. En dan krijg je een druppeltje whisky in je anus. Ja, nou, ik had niet zoveel hoop, want ze bood het me aan van Triag. Of ik niet een prostituee wilde voor heel weinig geld. Maar toen dacht ik zo van, nou, dat zal wel een stom wijf zijn, dacht ik. Okay. Ja, niet dat ik niet van vrouwen houd, maar je weet wel, ik had er niet zoveel hoop in dat nou echt een hele knappe vrouw zou zijn of zo. Nee, maar een prostituee, dat is toch iemand die zegt na een kwartier weer dag? Oh ja, ook dat, hè. Ja, nou, niet tegelijk na een kwartier, maar... Ik vind seks voor geld vind ik nog steeds iets heel geks. Nou, af en toe dan heb ik wel eens geld nodig. En en ik heb heel veel liefde in huis, dus ja, dan ga je het ook weer anders bekijken. Dus je hebt heel veel liefde in huis en je hebt geld nodig. Wat ga je dan doen? Nou, ik doe er niks mee, maar vind de gedachte ook niet zo vreemd. Dus we kunnen gewoon een advertentie in de krant zetten van... Of niet? Nou, niet gelijk, maar bedoel, ik sta Volgende week. Volgende week, dat is prima. Oké, volgende week staat er een advertentie in de krant, lieve mensen. Er staat een advertentie van een man die ontzettend veel liefde heeft en geen geld. Ja, en sommige mensen hebben het tegenovergestelde probleem. Die hebben heel veel geld, maar die hebben geen liefde. Dus dan, toch? Dan, zo kan je het ook zien. En dat wilde je dan ruilen? Ja, ik vind... Toen ik ooit rijk was vroeger, toen gaf ik ook makkelijk geld weg, hoor. Ja, dus, ja, maar dan ga je toch niet naar een prostituee toe? Nee, maar dan zou je... Ik heb wel eens knappe prostituees gezien, hoor. Dat moet ik wel zeggen. Jawel, maar het blijft een prostituee dinges. Ja, maar je hebt toch ook het liedje van de Police, of Roxanne. En dan probeert hij een meisje uit de prostitutie te halen. Ja, en lukt het? Dat moet je aan Sting vragen. Niet aan ik ga het hem vragen, volgende week weet ik het. Is onze therapeute er nog? Ze is stil. Ja, ik ben er nog. Nou, want we zijn dus een heel eind gekomen vanavond. Mm-hmm. Maar nog niet helemaal daar waar we zouden kunnen zijn, zou ik maar zeggen. Nou, het is wel goed natuurlijk dat er prostituees zijn natuurlijk. Maar er zijn een heleboel mannen die... Of ik zou eigenlijk beter kunnen zeggen, dan zou er een heleboel vrouwen verkracht worden. Ja, als de prostituees zouden zijn. Maar het is toch een heel raar vak, prostituee. Ja, ieder zijn ding natuurlijk, hè? Ja, ik hou liever mijn ding voor mezelf dan. Mm-hmm. Nou, ik heb wel eens gekeken, hoor, op internet, bij prostituees. En, ja, er zitten best wel knappe tussen. En ik ben ook ooit in mijn leven, dan wilde ik bijna een relatie aangaan met een prostituee. Maar het probleem voor mij was niet dat ze prostituee was. Maar het probleem was dat ze niet, dat je niet echt een band met haar kon ontwikkelen. Dus dat was meer een probleem. En hoezo niet dan? Nou, omdat ze cocaïneverslaafd was. Oh zo, ja. Ja, en dan bood ik haar mijn huis aan, maar... De cocaïne was dan toch belangrijker of zo. Mm-hmm. Ja. Maar ja, je zegt heel veel prostituees zijn knap. Maar er zijn natuurlijk ook hele knappe die gewoon man zijn, hè? Ik heb er nog nooit één leren kennen in mijn leven. Maar dat, ja, dat zal best wel. Mm-hmm. Er zijn best wel veel knappe vrouwen die eigenlijk een man zijn. Toch, Guus? Ja, zeker weten. Ja, ik zie het meestal wel meteen, hoor. Maar ja, er zijn echt mooie vrouwen bij, hoor. Of tenminste, ze lijken dan echt op vrouwen. Ze hebben alleen net een ander keeltje. Ja, als je daar nou op zou letten... Dat hè? Is eigenlijk het enige waar ik op let. Ja? Ja. Oké. Dat is wel slim. Dus ik kijk eerst naar de keeltjes en daarna kijk ik naar de kontjes, zal ik eerlijk opbiechten. Maar Possen, stel nou dat jij je droomvrouw tegenkomt, hè? En het blijkt toch een man te zijn. Wat zou je dan doen? Dan weet ik het ook niet. Dan weet ik het niet meer. Dan weet ik het niet meer. Want weet je wat het is, hè? Ja. Ik zal je een plaatje geven van een vrouw op wie ik op dit moment verliefd ben, hè? Dan moet je even aanklikken op de chat, hè? Ja, die had ik al gezien, hoor. Oh, maar dat zou best wel een man kunnen zijn. Ja. Maar ik vind zelf vind ik vagina's best wel interessant, maar penis niet zo. Dus dan, ja. Mm-hmm. Dat zit ook niet alleen maar in de... dat is niet alleen maar omdat ik zo opgevoed ben. Maar een vagina ruikt ook heel anders dan een penis, hè? Dus dat zit helemaal in je biologie. Ja, dan ben je... Penis heeft echt duidelijk een andere geur dan een vagina. Maar dan ben je dus echt hetero. Dan ben je ook niet bi of zo. Nou, ik gedraag me wel homo-achtig, maar ik val wel meestal op vrouwen. Maar als je bi bent, ben je geen homo, hè? En dan, als je bi bent, dan val je op mannen en vrouwen, hè? Dat weet ik, ja. Tegenwoordig zijn veel mensen bi, hoor. Valt me op. Weet je, daar gaan we het de volgende week over hebben, want we zijn er alweer bijna uit. Oh ja, ik zie het. Het is al bijna 1 uur. Dus we kunnen eventjes tegen alle luisteraars zeggen... Lieve mensen, na vanavond slaap ongelooflijk lekker. En als je het doet, gebruik een condoom. Tijdens het slapen? Nee, ik zeg als je het doet, het. Oh, als je het doet, oké, ja. En condooms zijn ook een leuk speelgoed voor kinderen, hè? Want kunnen ze ballonnen mee blazen. Grapje. Nou, oké, het laatste woord is voor... Sunset. Welterust allemaal. Slaap lekker. Heel veel kusjes. Mwah. Bye bye. Doei. Ik hoor niks meer. Nee, dat komt omdat ik zit even te kijken nou van wees braaf en als je niet braaf kan zijn, wees voorzichtig. Dat is ook een goeie. Mensen allemaal gezond naar bed en morgen met een krater wakker worden. Dat is ook een, hè?